tej zasnuję. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Ja cały czas robię rap, z którego jestem dumny. Trzeba kochać dobrych ludzi, a jebać obłudnych trzeba jebać. Bójdy, plotki, kurwy, mieć wewnętrzną siłę, która rozwali wszystkie mury. Jeśli trzeba, to palić mosty, nigdy nie brać jeńców. Z gamoniami nigdy nie gadać. Nie ma sensu mieć jaja i fiuta na miejscu. Potrafię kochać i nienawidzieć, choć miałem dwie dziury w sercu. Teraz jestem zdrów, dwa razy silniejszy. Nie mów, że tamten to fiut. Później wymieniać i uścisk ręki, popatrz w moje oczy. Widzisz w nich obojętność. Nie lubię cię, nie ma kurtuazji, się pierdol. Być raperem jest odwagą, być sobą jest odwagą, być człowiekiem jest odwagą. A żadna sztuka jest być pałą. Trzeba mieć kręgosłup i nigdy się nie poddać. Wbijam do studia, bo moja nawika jest dobra. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Są rzeczy, dzięki którym rozbijam skrzydła. Ktoś chce mi je podciąć, ktoś na mnie nawija, ktoś coś gdzieś na to. Już jestem głuchy, ty nie możesz mnie sprzedać i nie możesz mnie kupić. Kiedyś nie jeden rozpruty miał problem z pierwszym polskim. Gdybym zrezygnował, nie byłbym z sobą środkiem. Ja tłoczę krążki, zdobywam kolejny szczebel. Robię krok do przodu, wbijam na nowy level. Nie wiem, im więcej złych rzeczy słyszę, tym czuję się lepiej. Mam moc, nikt mnie od tak z rapu nie wyjebie. Nie ma takiej siły, żebyś mógł mnie skreślić. Z każdą płytą wracam pewniejszy i silniejszy. Nie sprzedewkuj płyt. W chuj koncertów nie zagrałem, ale zawsze byłem z sobą i będę dalej. Ja bez studia czuję się jak ryba bez wody. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Lepiej wytrzykuj nas brody. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozwijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozwijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozwijam skrzydła. Cały czas nawijam i nie mogę wyjść ze studia. Są rzeczy, dzięki którym rozwijam skrzydła.